sprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed porywistym wiatrem dla całej Polski. Wichury także na zachodzie Europy, we Francji, Belgii i w Niemczech. Wzmożone kontrole autokarów wiozących dzieci na zimowe ferie. Już w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed porywistym wiatrem. Najmocniej wiećma tej nocy i jutro, ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Wtedy nad morzem oraz na obszarach podgórskich wiatr osiągać może nawet 95 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju prędkość wiatru osiągać będzie do 80 km na godzinę. Jednocześnie spodziewamy się napływu ciepła. Temperatura maksymalna ponownie na zachodzie kraju może osiągnąć 10 stopni Celsjusza. Cieplej też będzie na wschodzie. Tutaj to ocieplenie będzie najbardziej odczuwalne, gdyż w najcieplejszym momencie dnia w tej części kraju temperatura wyniesie plus 7 stopni. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów prędkość wiatru w porywach może osiągać 200 km na godzinę. Wichury zaczną słabnąć we wtorek. Silny wiatr także na zachodzie Europy, we Francji, Belgii i w Niemczech. Przed orkanem Kiara ostrzegają niemieckie służby. Wiatr może osiągać prędkość do 160 km na godzinę. Całkowicie wstrzymano połączenia promowe między wyspami na Morzu Północnym. Poważne utrudnienia są na lotniskach. We Frankfurcie nad Menem odwołano 100 lotów. Niemiecki Instytut Meteorologiczny ostrzega, że orkan potrwa do jutra i sięgnie głębi kraju. Na swoich stronach internetowych polska ambasada ostrzega wszystkie osoby zamierzające dziś wieczorem i jutro podróżować z Polski do Niemiec przed niebezpieczną wichurą. Orkan może stworzyć duże zagrożenie dla życia lub zdrowia. Niemieckie koleje informują w mediach społecznościowych o ograniczeniach w kursowaniu wielu pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Służby apelują, żeby zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wichurę. Policja i inspektorzy transportu drogowego sprawdzają autokary wyjeżdżające na ferie. Żeby wyruszyć w trasę, każdy musi przejść 3 etapy kontroli. Trzeźwość kierowcy, stan techniczny pojazdu i dokumenty. W Szczecinie policjanci sprawdzali przed południem auta dwóch przewoźników. Nieprawidłowości nie było, mówi Natalia Misiewicz ze szczecińskiej policji. W trakcie kontroli, jeżeli są na przykład ujawnione jakiekolwiek nieprawidłowości związane ze stanem technicznym pojazdu, grozi za to mandat nawet do 500 zł. Rodzice mogą sami zawezwać policję? Tak, jak najbardziej. Można samemu się zgłosić, jeżeli mamy wątpliwości co do przewoźnika bądź stanu technicznego autobusu. Możemy sami zgłosić się do Wydziału Ruchu Drogowego z prośbą o skontrolowanie takiego autobusu, którym będzie podróżowało nasze dziecko. Przez najbliższe 2 tygodnie wolno od nauki mają uczniowie z 4 ostatnich województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. 1800 pasażerów statku wycieczkowego World Dream może zejść w Hongkongu na ląd. Na jednostce od 5 dni obowiązywała kwarantanna po tym, jak pojawiły się obawy, że członkowie załogi mogli się zarazić koronawirusem. W styczniu statkiem płynęło do Wietnamu 3 Chińczyków, u których później potwierdzono zakażenie. Władze sanitarne uznały, że część osób na wycieczkowcu mogła się zarazić. Przeprowadzone testy nie wykazały wirusa u żadnego z członków załogi. Pasażerów nie poddano badaniom, bo nie mieli kontaktu z Chińczykami. Według najnowszych informacji w Chinach zakażonych jest ponad 37 tysięcy osób, zmarło 812. Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Finlandia. W Polsce nie stwierdzono dotychczas żadnego przypadku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w całej Polsce. Wichury zaczną słabnąć we wtorek. Do końca dnia na wschodzie i w centrum pogodnie, a na zachodzie coraz więcej chmur, które przyniosą opady deszczu. W nocy obejmą one już cały kraj, padać będzie też w poniedziałek. Na razie od 2 do 11 stopni, nad ranem od minus 4 na Podhalu do plus 2 w centrum i 6 na zachodzie. Jutro od 6 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media.

If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Diana Krall. Za chwilę kogoś poproszę o wypowiedź, ale jeszcze powiem... Nie, dobrze, to może od razu poproszę o wypowiedź panią florystkę, bo skoro mówiliśmy o kwiatach, no to niechże będzie ten temat, ale to jest tylko jedna z możliwości, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o czymś, co jest niepraktyczne, nieprzydatne, nie wiem, do niczego, ale czy naprawdę jest do niczego? Kwiaty w domu, do niczego? Posłuchajmy. Ludzie w tym momencie są może nie tak bardzo praktyczni, jak pragmatyczni. I w związku z tym ten kwiat i cięty, i doniczkowy stał się takim towarem luksusowym. To chyba bierze się z tego, że w takim szybkim tempie, w jakim my żyjemy, jest to rzecz, która nie jest dla nas pierwszej potrzeby, jak lekarstwa, jedzenie, ubranie. I to jest część taka dodatnia. Kupujemy kwiaty z okazji ślubu, imienin, urodzin, też pogrzeby, prawda? Ale również kupujemy kwiaty na przeprosiny, podziękowania. Moi klienci, którzy z jakichś tam konkretnych okazji kupowali kwiaty, stają się takimi moimi klientami codziennymi. Wpadają do pracowni, chcą sobie kupić kwiaty do wazonu na stole, popatrzeć. I coraz częściej tacy jednorazowi klienci, którzy przychodzą i kupują kwiaty na specjalne okazje, konkretne okazje, stają się u nas takimi klientami codziennymi. Chcą kupować kwiaty do siebie, do domu. To jest rzadkie, 20-30% klientów, którzy sobie sami kupują kwiaty do domu, ale zauważyłam taką wręcz wzrastającą liczbę osób. Myślę, że to jest dużo, bo nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby raz w tygodniu postawić sobie bukiet kwiatów na stole. To idzie w dobrą stronę. Mam taką nadzieję, że idzie to w dobrą stronę. Siadamy przy wspólnym stole, patrzymy na kwiaty. My po prostu utożsamiamy się z przyrodą, chcemy tej przyrody. Czegoś brakuje, czegoś zielonego, przecież kwiaty oczyszczają powietrze, kwiaty uspokajają. My widzimy tą zieleń i chce nam się żyć. No wiadomo, że to jest jednak ten towar luksusowy, pod wyznacznikiem towaru luksusowego jest cena, prawda? To jest takim głównym kryterium, które mi się kojarzy z luksusem. Ale, powiedział Leśmian, dla mnie rosa, dla mnie zieleń, dla was nagłość rozweseleń. Więc podarujmy sobie odrobinę luksusu. No i ten Leśmian na koniec, piękna koda, prawda? Coś, co jest spoza grafiku, o tym dzisiaj. Coś, co jest niepraktyczne, wartość jest nieoszacowywalna, trzeba jeszcze wydać pieniądze, właśnie co z tego mamy. No o tym. Trzeba pamiętać o różach, gdy płoną lasy. To bardzo pięknie Korczak napisał na tej karteczce, prawda, dołączonej do bukietu. Zła była już wojna. Pani Elwira Futura mówiła, prowadzi pracownię florystyczną w Lublinie, rozmawiał z nią Kuba Sadowski. A ja Państwa zapraszam. Co to takiego jest w Państwa życiu? Po co tego potrzebujemy? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. when the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. When the bee stings, and when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Peter Sincotti opowiadał o swoich ulubionych rzeczach. Niektóre są no, zupełnie nieopisywalne. Ich wartość materialna jest zerowa. Właśnie po co to jest? No, ale czym byłoby życie bez tego, czym on śpiewał? Bez tej piosenki. Może list najpierw będzie. To jest list od Iwony. Ja bardziej w temacie lasów. No i on jest następujący fragment tego listu. Wracaliśmy kiedyś wspólnie z moimi dziewczynami z grzybów i stwierdziliśmy, że kara chłosty to nie jest zły pomysł. No może i właściwie nie. Za te śmieci, które ludzie rzucają do lasu. Nasze dziewczyny postanowiły je pozbierać. Poszły w piątek z koleżankami, przyniosły kilka worków śmieci, ale to wciąż kropla w morzu. Więc idziemy dziś jeszcze raz. Alicja wspomniała naszej sąsiadce, która uczy dziewczyny angielskiego. Idzie z nami. Wiem, że to nic nie da. Może. No bo znów ktoś podjedzie w nocy, wyrzuci kilka worków, a nad rzeką będą za chwilę leżały torebki po chipsach i puste butelki, ale jestem dumna z moich córek, które nigdy nie rzuciły za siebie papierka i że się troszczą o przyrodę, która nas otacza i chcą ją chronić. To jest ta róża, która ocala również las, chociaż na chwilę. No taka opowieść. Jest jeszcze inna, to może ja coś dołożę do wspólnej puli. Nie wiem, czy państwo pamiętają, Randy Pouch. Taki jego słynny ostatni wykład. Profesor nowych technologii. On był chory na raka. Chyba to był rak trzustki. Wiedział, że umiera. I został poproszony o wygłoszenie takiego wykładu. Taka była praktyka na tym uniwersytecie, na którym on pracował, wykładał. Potem powstała książka. Ja dość mętnie to pamiętam, ale pamiętam jedną historię. Nie pamiętam szczegółów, ale ona jest mniej więcej taka. On i jego siostra bodajże, Ameryka, jakiś park rozrywki, sklepiki z pamiątkami. I chcą coś kupić mamie. Kupują jakiegoś pieska, no nie wiem, jakąś figurkę. Są wtedy dziećmi, no nie wiem, pewnie tam 8-letnimi, no coś takiego. I kupują tego pieska, tak sobie go pokazują, są szczęśliwe, że mamie podarują i ten piesek spada i się roztłukuje. Nie mają więcej pieniędzy. Wracają do tego sklepiku i właściwie nie wiedząc specjalnie czego mogą oczekiwać, pokazują temu właścicielowi, sklepikarzowi, że no niech pan zobaczy. Nie mają pieniędzy, nie mogą kupić drugiego, a ten pan mówi, wiecie co, weźcie sobie i daje im. Daje im takiego pieska, teraz go już tam otulają szczelnie, dają mamie. Mama jest szczęśliwa, ale też widzi, że tam ten piesek jest potłuczony, że to jest drugi, oni opowiadają jej tę historię. I teraz mamy przeskok w czasie. Mama i ojciec tego profesora są, bardzo chcą jakąś wolontariacką działalność prowadzić i to robią. Mają różne możliwości, ale pomyśleli sobie, no dobrze, to może chodzi o ten park rozrywki. Zrobimy tak, będziemy, mamy taki jakiś autokar na stanie, autobus, nie wiem, bus, będziemy wozić studentów, którzy przyjeżdżają, żeby studiować w Ameryce i co jakiś czas będziemy ich tam zawozić i nawet im postawimy bilety. No i to trwa ileś lat, ileś, wożą tych studentów. I po pewnym czasie się okazuje, że minęło ileś lat i oni sobie, wiesz, zastanówmy się, ile to jest pieniędzy? I policzyli, to jest $100,000. Te kursy, koszt wynajmu autokaru, te bilety, które od czasu do czasu tym studentom stawiali i tak dalej, ileś tam lat, prawda? Czyli ten piesek, który kosztował, nie tam, $5 czy ileś, to właściwie kosztował $100,000, prawda? To jest coś ekstra, przecież ten sprzedawca nie musiał tego robić. Ale jednak to zrobił. No i się opłaciło. To nie znaczy, że takie coś ekstra musi przynieść jakąś korzyść. Często nie przynosi, albo może nie widzimy tej korzyści. No akurat tutaj jest to powieść w nagrodzie, ale czasami wartość tego czegoś ekstra, co robimy dla siebie, albo dla innych, czyli też dla siebie jakby. To jest ten piękny, to piękne słowo polskie, które ma dwa znaczenia. No właśnie jest czymś, no czymś takim, może być czymś takim, prawda? Czyli coś ekstra, te róże, a nie wiem, co to jeszcze może być w Państwa życiu, co to takiego jest. Ja zapraszam, opowiedzmy to sobie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będą Beatlesi, powiem zaraz dlaczego. Ta piosenka, no bo jest bardzo ładna, ale też dlatego, że amerykańscy uczeni, kiedyś tak się śmialiśmy, amerykańscy uczeni udowodnili, prawda? Ale rzeczywiście są takie badania, które widziałem, artykuł na ich temat i oni przebadali ileś tam piosenek, wśród nich była właśnie ta piosenka i ona jest w czołówce takich, które poprawiają humor, stanowią o przyjemności. Chodzi o ten układ harmonicznych akordów. No i takimś tam właśnie amerykańskim uczonym sprawdziło. To byli amerykańscy uczeni i Beatlesi. Teraz będzie opowieść, która jest inspiracją tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. Nie wiem, czy państwo wiedzą. I pomyślałem o tej pizzy, dlatego że to z tym się wiąże taka historia rodzinna w naszym domu. Mianowicie moja mama, która kiedyś to miała przyjaciółka była w Stanach na robotach, no wróciła z pieniędzmi, ja też z opowieściami o tym, co tam się w tej Ameryce jada, między innymi. No rodzice wracają z kolacji i mama mówi, wiecie co, to ja wam zrobię, tam jest taka potrawa w tej Ameryce, nazywa się pizza, ja wam zrobię. A ja, jaka to potrawa, mamo? Ale nie zobaczycie, zobaczycie. No i mama upiekła pizzę. Miała tam, nie wiem, 40 centymetrów wysokości, bo to było ciasto drożdżowe. Mama poszła do lasu, nazbierała grzybów i też umieściła, potem pomidory i ser, no i to tak było. I to było bardzo smaczne. I potem się zadziwiłem, kiedy zobaczyłem i posmakowałem pizzy. Nie wiem, która jest lepsza, ale to były zupełnie inne potrawy oczywiście. I teraz ta pizza stała się czymś takim oczywistym, najpopularniejsza potrawa, ale jednak jest czymś ekstra, prawda? No to zróbmy sobie przerwę, zamówmy pizzę. No niekoniecznie jedzmy kanapki tam, które mamy, albo coś, tylko ta pizza. No jednak jest czymś szczególnym, prawda? I to jest taka opowieść o chlebie. Teraz będzie opowieść o niebie, którą wygłosi pan Mieczysław Stoch, który jest niezwykłym człowiekiem, melomanem, właścicielem salonu muzycznego, ma ogromną kolekcję winyli, pięknie opowiada o muzyce, czyli jedna opowieść jest taka, no powiedzmy, tego niższego C, a ta będzie z wyższego. No, posłuchajmy, Mieczysław Stoch. Na co sobie warto pozwalać? Warto, to znaczy od wartości pochodzić, czyli na przykład co warto kupować, czyli na co warto sobie pozwalać, czyli po prostu to, za czym gonimy, to tak naprawdę wartości. Ja bym tu właściwie powrócił do starych idei właśnie jeszcze greckich. Mianowicie są wartości absolutne i to jest dobro, piękno i prawda. Jeżeli chodzi o płyty winylowe, to się akurat tej drugiej estetycznej wartości mieszczą, czyli w kategorii piękna. Dlatego, że one zawierają muzykę, a muzyka to piękno. Co to jest piękno? Jedna z takich definicji ważnych to jest definicja Kanta, czyli to jest to, co się podoba bezinteresownie. Druga definicja to jest taka definicja bardzo stara, kreska, czyli to, co ma harmonię, czyli po prostu odpowiednie proporcje, idealne. A harmonia, wiadomo, w muzyce jest jak gdyby najważniejsza. Ktoś powie, dlaczego warto właściwie gonić za wartościami, które nie są utylitarne, czyli które nie są użytkowe. Po co właśnie nam są te wartości absolutne, w ogóle do czegoś się przydają? Bo tak rzeczywiście jest. Piękno samo w sobie jest właśnie dlatego pięknym, dlatego że nie można go odnieść do niczego innego. Ale dlaczego warto właśnie gonić za wartościami nieutylitarnymi? Ano właśnie, bo tak naprawdę to tylko one dają sens. Winyl ma w sobie najwięcej prawdy muzycznej. Prawdziwe piękno to jest właśnie to, na czym nam najbardziej powinno zależeć. Ale dlaczego właśnie winyl ma w sobie właśnie prawdę muzyczną? Dlatego właśnie, że jest najbliżej tego oryginalnego dźwięku, jaki słyszymy w naturalny sposób. Jeżeli na przykład usłyszymy wiolonczele czy skrzypce w sali koncertowej, to jeżeli na przykład puścimy sobie później analogowe nagranie właśnie tegoż instrumentu, ten dźwięk jest naturalnie zbliżony do tego, o co słyszeliśmy w sali koncertowej. W związku z tym możemy powiedzieć, że zawiera pewną prawdę. No prawda. I piękno. I też w tej opowieści niezwykłej Mieczysława Stocha. Na co sobie warto pozwolić, choć jest niepraktyczne, nieprzydatne, do niczego, ale tu jest znak zapytania, że naprawdę do niczego. Ja państwa zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. No i była mowa o wiolonczeli, no to posłuchajmy pięknej wiolonczeli. Thank you. To Yo-Yo Ma, Ennio Morricone i Malena. Co to takiego jest i po co nam potrzebne róże? No to jest jeden z wariantów. Winyle to jest inny wariant. Jeszcze inne takie rzeczy, które właśnie nie są konieczne do życia, no ale bez nich co to za życie, prawda? Jeszcze a propos tego sprzątania lasu może na początek. Iwona, dalej. Postscriptum. Nasza akcja coraz bardziej się rozrasta. Mamy już pół osiedla zwerbowane i moja ekipa z pracy też chce dołączyć. Tak coś czułam, że to dopiero początek. No to wspaniała wiadomość. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Danuta dzwoni. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, Danuta z Kłodzka. Bardzo miło. Mówi pan coś takiego jak pizza, mówi pan coś takiego jak przyjemność i od razu jakby w człowieku uwalnia się to, co właśnie się z tym wiąże. A więc to nie tylko jakieś takie kulinarne przeżycie, ani nic takiego, co gdzieś tam robimy z kimś, ale właśnie to, co w nas zostaje. Czyli jakby poprzez to, co ewentualnie zjemy, przeżyjemy, zobaczymy, co jest dla nas przyjemne, tworzymy w sobie taki kalendarz miłych doznań, prawda? Czyli i ludzi w tym zapisujemy, i zdarzenia, i miejsca, i to też ale jakby... Pani mówi dosłownie, tak? Chodzi o to, żeby prowadzić coś w rodzaju takiego dziennika? Tak, coś takiego pani robi? Nie, ja może ja czegoś takiego nie robię, ale jest to, że tak powiem, w kalendarzu moich wspomnień, aha, prawda? I często, że tak powiem, przy okazji jakichś rozmów towarzyskich czy rodzinnych, pewne zdarzenia, właśnie takie zjedzenie pizzy na przykład, powoduje lawinę wspomnień. A jak tam było we Włoszech, a jak tam było w Białymstoku, a we Wrocławiu, pamiętacie? A jak była Kasia, jak była Marysia, a jak była Ania? Więc jakby, prawda, to staje się przyczynkiem do tego, że możemy wspominać. I staje się to jakby niejako takim, takim zapiskiem naszego życia. Przeżytych chwil, zobaczonych miejsc, prawda? A poza tym, sam pan wie, pizza ma ileś tam kawałków, więc dzielenie się z tym, to jest dopiero przyjemność. Bo przyjemność jest wtedy wielka, kiedy można się z nią kimś, z kimś podzielić, prawda? Więc wydaje no mi się, właśnie, że tak, to jest jakby takie... Tak, tak, ja myślę, że tak. To jest istota rzeczy chyba, bo to jest to słowo się, czy siebie, że to dla siebie i dla właśnie, siebie, prawda? Właśnie, w obie strony. A nie mi się, prawda? A nie mi się, prawda? Tylko, tylko właśnie gdzieś tam z kimś, coś dla kogoś i ewentualnie jakby takie też zaczepianie, czy mobilizowanie innych do tego, żebyśmy mogli, że tak powiem, no coś dla kogoś zrobić, czy ktoś dla nas, czy razem coś przeżyć. No a jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień, to rzeczywiście no ta pizza staje się dla nas, mimo że jest tak pospolita jak dżinsy, które gdzieś tam wyrosły z budowlanego rodowodu, weszły na salony i zadomowiły się bardzo dobrze. I tak samo jest z tą pizzą, prawda? Że jakby gdzieś tam mimo wszystko podkreślamy znaczenia różnych chwil ważnych dla naszego życia właśnie tą pizzą. Jak pani no i powiedziała fajnie, o tym, że są takie rzeczy. O tym dzienniku, jak pani powiedziała, to jest bardzo ciekawe. Gdyby to tak zrobić, bo pani mówiła tak metaforycznie, ale żeby tak konkretnie dopiero podejść i zapisywać. Dziennik, no jak właśnie pani to powiedziała, copyright jest pani kalendarz oczywiście. Kalendarz zdarzeń, prawda? Kalendarz taki kalendarz zdarzeń. Zdarzeń. Tak, kalendarz zdarzeń wywołany wspomnieniami. To jest naprawdę niezwykłe. I co najpiękniejsze, w każdej chwili można to zacząć. Aha. Nawet jeśli się gdzieś kiedyś chciało, a ciągle coś staje na przeszkodzie, prawda? W każdej chwili można, niech to będzie dzisiaj. Nie jutro, za tydzień, jak będę zdrowy, jak tamten wróci, ktoś przyjdzie. Nie, dzisiaj, siadaj i rób to. I będziesz wiedział, że za rok, o tej, że rok temu o tej porze była już prawie wiosna, nawet jeśli był luty. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę. I panu sobie, bo troszkę jestem chora, i wszystkim ojej słuchaczom. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Z pięknego Kłodzka. Kto tam jeszcze jest z nami? Pani Jolanta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jolanta Boguszowa. Gort. A, Gorce, pięknie. Aha, czyli podobno. No tak, to samo no miejsce tak piękne. Panie Dariuszu, no ja mam taką słabość w życiu. Tak kocham książki, że nie potrafię zrozumieć, czemu ludzie wyrzucają dosłownie na ulicę? Leży pan Tadeusz i ja idę, ja go nie mogę ominąć. Ale to, no, to, panie Dariuszu, jeszcze taka sprawa. Mam resztki jakichś groszy. Jestem w popularnej Biedronce i tam się trafia książka Małeckiego, Dygot, za 10 zł. To ja szybko, bo mam i muszę ją kupić i zaraz jestem gotowa wszystkich informować, słuchajcie, kupujcie, bo to jest tak dobra rzecz, czytajcie. I no to mówią mi, tłumaczą, ale słuchaj, to przecież możesz pożyczyć w bibliotece, przeczytasz i oddać. Ja uwielbiam mieć na półce, żeby to stało, żeby dotykać od czasu do czasu, żeby przypomniał mi się klimat tej książki, żeby czasem ją wyjąć, przewertować i przeczytać jakiś fragment. To jest moja ogromna słabość. I po prostu... Nie mam sympatii dla ludzi, którzy nie mają takich słabości. Mam sąsiada, który ma ogródek i jest tak pragmatyczny, że tam są tylko pomidory, ziemniaki, ogórki, kapusta. A nie ma kwiatów? Ani pół kwiatuszka, a dookoła sąsiadki mają wrótki kwiatowe i wręcz pchają. Nie, ja tego nie potrzebuję. Ale może sąsiad ma jakiś inny kwiat? W sercu to nie musi mieć w ogródku. Nie wiem, czym on się zajmuje. Może się okazać, że czegoś pani nie wie o sąsiedzie. Może warto by było z nim porozmawiać. To nie jest taki bardzo pragmatyczny. Nie. Sąsiad, to nie ten. To nie ten rodzaj, gatunek człowieka. Kilka razy powiedziałam mu dzień dobry, ale teraz już powiedziałam, nie będę się mężczyzną kłaniać. Panie Dariuszu, mamy swoje słabości, kochajmy je, bo one są ważne i pielęgnujmy je, bo one są nam potrzebne. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Ja się pani kłaniam. To może jeszcze a propos książek. Pani Sonia, bo jesteśmy na ty. Czytanie poezji z najnowszego tomu Adama Zagajewskiego. Całkiem niepraktyczne. Ratujące, no czyli jednak praktyczne. To jest taki piękny wiersz o freskach w Sienie na przykład. To polecam państwa uwadze. No i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Coś niepraktycznego. Coś, co jest do niczego, ale czy naprawdę do niczego. Zapraszam. No to może teraz Ewa Bem, Żyj kolorowo. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze jej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest z nami pani doktor Agata Wytykowska-Kaczorek, która jest psychologiem, psychoterapeutką z Uniwersytetu SWPS i z ośrodka Vitalonga. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchała pani? Tak, słuchałam, no oczywiście. I co pani powie? No, powiedziałabym, że zupełnie w punkt pani Danuta powiedziała o tym kalendarzu. Tak, bo to jest interwencja w ramach takiego nurtu psychologii pozytywnej. Ale czyli jest, czyli nie będzie miała copyrightu jednak, już istnieje. No, tam jest dziennik, więc to jest kalendarz, możemy tutaj zapunktować. I to jest rzeczywiście bardzo taka uniwersalna i dobra interwencja. I wszyscy chcą ją prowadzić, ponieważ wydaje się początkowo trochę mozolna i taka sztuczna niektórym, że nagle muszę codziennie zapisywać 3 czy 5 pozytywnych rzeczy, ale jak nam się uda pokonać ten pierwszy opór, to okazuje się, że ona ma bardzo dobroczynne właściwości, to śledzenie, ten dziennik właśnie zapisywania pozytywnych zdarzeń. Jakie ma dobroczynne? Po pierwsze takie, że uczymy się dostrzegać w naszym codziennym życiu rzeczywiście drobne, pozytywne zdarzenia. Właśnie, wejdę w słowa, bo nam się wydaje, że świat jest kłębkiem nieszczęść jednym wielkim, prawda? A potem jak się okazuje, jak sobie to rozpiszemy, to się okazuje, że pewnie jest więcej szczęścia niż nieszczęścia, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, ale też ten dziennik uczy nas tego, że te pozytywne rzeczy i pozytywne zdarzenia to nie muszą być zdarzenia ekstra. Aha. Takie właśnie wielkie, które no, wybijają się w tej codzienności, prawda? Jako taka figura pozytywna, wyjazd na wakacje, wyjście do teatru, prawda? Jakaś nagroda czy urodziny, ale to są takie bardzo drobne rzeczy. One są bardzo blisko powiązane, to obserwowanie tych pozytywnych zdarzeń jest blisko z takim mindfulnessowym podejściem powiązane, takim byciem uważnym na to, co nam się przydarzy. Czyli na przykład przepiękne słońce przez cały dzień, to jest ciepło. I jak chwilę, nie wiem, zatrzymamy się, ogrzejemy twarz w słońcu, uśmiechniemy się do siebie właśnie z powodu tego, że mieliśmy tak wiele pochmurnych dni ostatnio, a dzisiaj mamy taką piękną pogodę, to jest coś, co jest takim momentem dla nas, który możemy celebrować. Ale to ważne chyba, przepraszam, ja tylko złapię się, jeszcze uchwycę się tego słowa do siebie, bo to ma dwa znaczenia, prawda? W dwie strony działa, do siebie i do siebie, czyli do innych. To się trochę jednak tam świat rozjaśnia też nie tylko w duszy, ale też na zewnątrz, prawda? Dokładnie, to chyba jest istotne, żeby się podzielić. Tak, możemy się właśnie tym podzielić, ale też jak na przykład omawiamy sobie z pacjentami czy klientami te pozytywne zdarzenia, to w pewnym momencie też możemy odkryć, że my sami możemy te zdarzenia prowokować, że nie musimy czekać, aż nam się coś zdarzy, ale że my możemy podjąć jakąś aktywność, że my możemy się do kogoś uśmiechnąć, że my możemy zrobić komuś herbaty albo zaprosić kogoś na spacer. I tak naprawdę dla nas jest to przyjemne, ale też przyjemne jest to dla tej drugiej osoby. I to daje nam też takie poczucie bycia we wspólnocie, tego, że możemy się tym podzielić, a my wiemy, że posiadanie wspierających relacji, posiadanie relacji jest takim bardzo, bardzo ważnym czynnikiem podnoszącym naszą jakość życia, ale też chroniącym nas przed takim długotrwałym spadkiem nastroju, czy w końcu depresji. Chcę się z panią i z państwem podzielić pewną historią. Ona jest, jak Anglicy mówią, że to czasami jest eye-opening, czyli coś, co otwiera oczy, coś, co zmienia. I ja kiedyś rozmawiałem z pewną panią, która mi powiedziała o tym, bo ona miała bardzo trudny okres w życiu i właśnie to chyba była depresja, albo może wtedy to chyba, jeszcze tak nie wiem, czy istniała depresja w obiegu takim publicznym. No w każdym razie ona się bardzo źle czuła i było jej bardzo źle. I potem już czuła, że to jest naprawdę bardzo, bardzo źle i postanowiła się odbić od dna. I zastosowała taką dziwną metodę, która w jej przypadku zadziałała. To znaczy ona zrobiła tak, jak miała jakąś jedną złą myśl, to wtedy uruchamiała w sobie taki kontratak wewnętrzny i mówiła sobie tak, teraz twoim zadaniem jest wyprodukowanie 7 dobrych w odpowiedzi na tą złą. I czasami się bardzo musiała starać, a czasami nawet pewnie to było dość dziwne, a może nawet miała poczucie, że się wygłupia. Ale ciekawe było to, że ona poczuła w pewnym momencie, że ona się zmęczyła taką, czymś takim, tym wymyślaniem tych dobrych i przestała produkować złe. Dość ekscentryczna metoda być może, ale jak moja rozmówczyni zapewniała, no, że to działa. Co pani o tym powie? To dziwne, ale może praktyczne. Ja bym powiedziała, że nawet nie takie bardzo dziwne, bo w podejściu poznawczo-behawioralnym my identyfikujemy tak zwane negatywne, automatyczne myśli, czyli to prawdopodobnie były te myśli, które przychodziły tej kobiecie w przygnębieniu do głowy i szukamy dla tych myśli bardziej racjonalnych, co nie znaczy pozytywnych, ale takich, które trzymają się rzeczywistości, które nie są zniekształceniem tej rzeczywistości. Ale myślę sobie, że ta historia pokazuje też jeszcze jeden ważny element, że bardzo wiele rzeczy w naszym życiu jest po prostu ambiwalentnych. Prawda? Tak. I że my tak naprawdę to od nas trochę zależy, czy my będziemy bardziej widzieć jako tą przepełnioną szklankę, prawda, do połowy pustą, czy do połowy pełną. To nie chodzi o to, żeby zakładać różowe okulary, prawda? Tylko żeby zobaczyć, że to nie jest takie jednoznaczne, że są tu i pozytywne, i negatywne elementy, i to trochę ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. Tak, prawda. Ja jeszcze chciałbym panią poprosić, żeby pani przypomniała, jak to się nazywa, dziennik i jak dalej, bo to ciekawy pomysł. To jest dziennik pozytywnych zdarzeń, to jest taki positive diary, który na początku w ramach psychologii pozytywnej był stosowany, a teraz myślę, że bardzo wiele nurtów i coachingowych, i terapeutycznych, czy też takich samorozwojowych ruchów korzysta z tego doświadczenia, bo to nas właśnie trochę ściąga na ziemię, w takim sensie, że my zaczynamy w naszej rzeczywistości codzienności dostrzegać właśnie dużo tych pozytywnych rzeczy, że nam się bardzo dużo rzeczy dzieje. Czyli warto tylko założyć my w takim pędzie, prawda, my jakby pomijamy, bo one nie są takie ekstra intensywne, ekstra widoczne. Dziękuję pani serdecznie. Pani doktor Agata Wytykowska-Kaczorek była z nami i to jest taka złota zasada porządnego dziennikarstwa, że jak dwa niezależne źródła coś potwierdzają, to znaczy, że w porządku. Więc byłyby dwa niezależne źródła, które objawiły nam informacje na temat dziennika, też kalendarza pozytywnych zdarzeń. No, że warto założyć. Może ktoś jeszcze zdąży napisać, zadzwonić. Bardzo proszę, zapraszam. 73@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz o gwiazdach spadających na Alabamę. Stars fell on Alabama last night. I can't forget the glamour your eyes. Stars fell on Alabama last night. I never planned in my imagination. Thank you. stars fell on Alabama last night. Pani Dorota, zdążyła się dodzwonić. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, również witam Pani Dariuszu. Niestety nie udało nam się od początku dzisiaj słuchać audycji. Mamy nieco gorszy dzień, jeżeli chodzi o moją mamę. Od kilku lat moja mama choruje na Alzheimera, mamy ostatnie stadium. A propos dzisiejszej audycji, chciałabym coś dorzucić. Wśród rzeczy, które nam się przydarzają, zdarzyła nam się rzecz nieoczywista. Wczoraj udało mi się pojechać z mamą, właściwie dzięki moim przyjaciołom, znajomym, na koncert, na którym mama, mimo że niewiele do niej dociera, ale widziałam, jak bardzo się cieszy, jak wystukuje sobie rytm, jak śpiewa sobie nawet arie operowe, które miały miejsce. I muszę powiedzieć, że myślę, że to jest kwestia otwarcia się na otoczenie, bo dookoła nas jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo chętnie pomogą, nawet w bardzo trudnych momentach. Wystarczy ich tylko o to poprosić. Albo czasami nawet nie trzeba prosić, bo widzą, jaka jest sytuacja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę uściskać mamę. Wszystkiego dobrego dla Państwa. I dziękuję za spotkanie. To była puenta, piękna opowieść na koniec. Też z pozdrowieniami, z podziękowaniami dla tych przyjaciół, którzy pamiętają. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję Zofii Kruszewskiej, która realizuje program, Agnieszce Furtak-Bilni, która jest dzisiaj wydawcą. No i trzymajcie się Państwo zdrowo. Dariusz Bugalski, wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Halo, Sebastian.